ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אחר צהריים נאותים, אחר צהריים סבירים ממוצעים. לא, אני מצטער מאוד. לא, הצהריים האלה, אחר צהריים האלה מרגשים אותי מאוד, שרון. בוודאי, אנחנו כולנו יוצאים לדרך חדשה. ישראל, שרון, הולכת להכרעה. משדר בחירות מיוחד מתחיל כאן, אולפן פתוח עד 9 באפריל. לא יסגרו את האולפן. זה כמעט מותח כמו מי יחליף אותנו עד סוף השידור. נכון מאוד, מי זה יהיה? מי יגיש את השעה השנייה של טייכר וזרחוביץ' היום? הכל פתוח. הכל פתוח, רוצו לבחירות. הוא מה שיהיה פה. אוהו, איזה דברים השתנו. האם זה יהיה בני גנץ יחליף אותנו? אולי גדעון סער. אם כבר אשתי אשתו פיתה את הדרך. איזה יופי. לא, כי בינתיים הוא שמר על הילדים כשהיא מגישה את המהדורה. ועכשיו אין זמן. ועכשיו צריך להתחלף. זה רוטציה. זו הסיבה? רוטציה. חשבתי שזה משהו מין כזה, אתה יודע, ואני לא יכולה לעסוק בתקשורת. לא, זה גם. איזשהו של גילוי נאות. גילוי נאות, כן. גילוי נאות. והוא רוצה להיות ראש ממשלה, ואני לא יכולה להמשיך לדווח על זה. על זה. הוא בפוליטיקה, לא, שהוא פרשן אמר שכאילו זה יערוס לגדעון סער. אם היא תיאלץ לראיין חברים שלו. וואלה. כן. יכול להיות. יכול להיות. אבל בעצם היא עושה את דרכה לגוף שידור אחר, אני מניח. זה מה שקורה כאן. נכון? לא יודע, כנראה. או שלחופשה, זה בסדר גם. הרי לא תהיה שרה נתניהו בסוף הבחירות האלה. לא שאפשר, לא שיהיה עוד, אבל... אין כמו הגברת. אין ולא תהיה כמו הגברת. אין כמו גברתי, אבל... אז אני מניח שיש שם איזשהו מעבר לערוץ אחר מתישהו. יכול מאוד להיות. וזאת תחילתה של הדרך. כן. אבל וואו, מרגש מאוד. ממש. כל אחד עכשיו יעשה חושבים עם עצמו וילך אל הקלפי וישלשל את הפתק. החלה גם עונת ה... כן. מה דעתך לעלות מחר בבוקר לדבר על תפקידה של הסאטירה בבחירות. כיצד אתם נערכים. כן. החלה העונה הזאת. העונה הזו גם. אולי תעלו, תדברו על מה הסאטירה, מה סאטירה, איך סאטירה, מה סאטירה. איך סאטירה, מה סאטירה, במדינה שסאטירה, מה סאטירה. וואו. העונה הזאת. וואו, זה מתיש אותי כמו לעלות לדבר על תרופה להתקרחות. אז אולי פעם אחת תספר לנו, ערן, איך כותבים בדיחה מצחיקה? נו, יאללה, ספר את זה פעם אחת ברדיו. הם לא מחפשים את איך כותבים בדיחה מצחיקה. נכון, נכון. אלביי, אלביי. אנחנו רוצים לדבר על הסאטירה. ואיך הסאטירה נערכת לבחירות. נכון. מה מותר ומה אסור בסאטירה. מה הם הגבולות של הסאטירה, אם בכלל. על מה לא תצחקו. על מה לא תצחקו. נו, בוא תגיד להם כבר ופסיקו לישון, נו. אוי אלוהים, בסדר, בסדר, לא, אין לא, בעיה. לא, הכל בסדר, הכל בסדר. המזל הוא שיש מספיק אנשים שידברו על תפקידה של הסאטירה והסאטירה מסאטירה, הכל טוב. נכון, מדינה זוות סאטיריקנים. אבל, טוב, אתה יודע כבר למי אתה מצביע? בטח. מה? למה לא תחכה טיפה, תקשיב, תראה כל אחד מה המרכול שהוא מציע. תקשיב לי טוב, אני הפעם הולך עם המנצחים, נמאס לי. אתה צודק, אני הולך בזה. עם המנצחים. אני איתך בזה. אני לא הולך לחשוב אני בכלל. אני רוצה ליל ניצחון. אני רוצה לחגוג כבר פעם אחת, מה מגיע לי? מגיע לי? מאז הצבא לא חגגתי. לא, גם ישמחו, אתה יודע, שקיבלת כאילו, לא, זה כיף, זה כיף, סוף סוף להיות עם המנצחים. כן, רק לדאוג שהמנצחים יעשו מה שאתה רוצה, זה הכל. לא, הם לא יעשו מה שאתה רוצה. אז לא נורא. מה אתה רוצה? אז נחגוג ואז נראה. לחגוג או שאתה רוצה כל מיני דעות שלך ודעות שלך? אני רוצה חגיגה, אני רוצה לקסוס ציפורניים כאילו. תום את הניצחון. כאילו לקסוס ציפורניים. תום את הניצחון. ואז להגיד יש! אתה יודע, לפעמים אני כל כך עייף מהעולם הזה, שרון, שאנחנו חיים בו. ואנחנו נאלצים לראות... דקה עם ערן. איתי, עכשיו בלצינות. אני כל כך מתעייף מהעולם הזה, ואני רואה מהאנשים שעולים, ועם מי צריך להתמודד, אני לא מדבר על פוליטיקה עכשיו דווקא, גם ביום-יום. בתרבות במרכאות, וזה, ואני אומר, איזה תקופה, מה זה התקופה הנוראית הזאת? ואז באמת ראיתי את הסרט על סטלין, וראיתי שתלו אנשים ברחובות. שיש תקופות יותר גרועות. כי הם דיברו נגד סטלין, רק כי הם אמרו איזה משהו במקולת. הסטלין הזה, די כבר, מה אפשר עם הסטלין הזה? בום, הוא תלוי על עמוד. ואז אמרתי, אתה יודע מה? אולי התקופה היא הייתה קצת פחות... טיפה יותר קשוחה. אולי עדיף לחיות היום. כן. ועם אינסטגרמים של כל מיני שלומיות מלכה וכל מיני כאלה ויהודה לוים וכאלה. לא שהם הגרועים. מזל טוב, יום הולדת, לא? למי? לשלומית מלכה. כן, היה משהו עם פיג'מות. מזל טוב. מזל טוב. אגב, סתם נתתי. אנחנו מחויבים. הם לא הדבר שגורם לי להגיד למה אני חי בעולם הזה. יש אנשים אחרים שגורמים לי להגיד למה אני חי בעולם הזה. לא, לא הם. לאן זה הולך? אבל לא הם. לא הם. דווקא לא הם. הזכרת את סטלין. אבל בוא נצא לדרך. אם אנחנו כבר מזכירים את סטלין, מה לה... בבקשה. לאן תרצה ללכת מכאן, שהכל היא צבא בצבעים של סטלין. סטלין. הגיאורגי, כן. יפה. דוחף פרטים. אמרתי לך, הוא גיאורגי. נכון. אלה מלך, אלה. ככה הוא היה מלך על סוס. מי ציבל נגדי? כלב בן כלב. כלב בן כלב. אז טוב, אנחנו גם, אתה יודע, אנחנו נעשור את הבחירות. כן, בוודאי. כמובן כל עדכון שייכנס עד השעה 6, אנחנו נעדכן כאן. בהחלט. שמעתי הבוקר ראיון עם איתן כבל. כן. והוא אמר, אני יודע, זה בסדר, אני יודע להסתכל למצב בין העיניים. עכשיו, זה כבר, אני חושב שזה לא תורם הרבה להסתכל למצב בין העיניים. זה לא בדיוק... או שיש את הלבן של העיניים, של ברק שאמר אז, או להסתכל למצב בעיניים. בעיניים. בין העיניים, למרות שאומרים שהעין השלישית נמצאת שם. שם באמצע. כן. זאת אומרת שדווקא הדברים האנרגטיים והזה, הם דווקא שם, אולי הוא צודק. אולי את הכוונות הוא מכוון לעיניים, וזה לא בריא לפעמים, זה כוונת לייזר. את הכוונות עדיף בין העיניים, בגלל זה בין העיניים, שהלייזר לא יפגע בה, שרק הכדור יפגע בבן אדם, לא הלייזר. לא הלייזר. כן, הלייזר. לייזר. כן. אבל באמת, באמת. סור ממני. לא, פליקס. זהירות. פליקס, לא. קריין בעבודה. אני מדבחה, נו, פליקס, עזור לנו, אנחנו פה באמצע דברים, למה אתה חייב? חבל להשחית את הזמן קדימה לעבודה, טכנאי. אני לא טכנאי. מה אתה רוצה? למה אתה פה? לא את זה. אני לא טכנאי. טול ממני את המגבעת, את צעיף הקשמיר, הסר משרבולי המקטורן שלי את חפתי הזהב. איפה קנית כאלה? קיבלתי עם שמות המשפחה שלי. הצמח של המשפחה, בטח. כל שמות המשפחה שלי על החפתים הללו. פליקס וילנסקי, כן. הוא מזוג מן הפלסק הזה מלוא גובה של כוס תה תמימה למראה, והגש לי, בצורה תמימה. אני לא מגיש לך שום דבר בצורה תמימה. הס, בין מעמד הטכנאים. אני לא... לא שמעת מה קורה? מה? ניתן האות לעוץ אל הבחירות. שמעתי, דיברנו על זה, אבל אין מה להילחץ, זה באפריל, לזמן. נו, הנה. אולי בשביל אדם מן השורה כמוך, זה באמת באפריל. אבל בשבילי, החלה מלאכת ההתלבטות למי אתן את הקול שלי. כולנו אנחנו מתלבטים למי לתת את הקול. ולא מדובר בקול של זה, לא פתק במנייר, אלא את הנכס הכי מקודש לי כקריין בעל סמכות, הקול בקוף. הבנתי אותך, אתה מסביר לי, כן, הכל זה גם ההוא, גם הכל ההוא בקוף באמת. אז מה, אתה מקרן לתשדירים של זה? זה מה שאתה אומר לי, של פוליטיקאים? נכון. תשדירי בחירות? ניחשת נכון, טכנאי. יופי, אני לא טכנאי. והפעם, מזה זמן רב, אני חיכיתי 4 שנים כמעט שלמות, ואז מסע הבחירות האחרון. כולנו חיכינו לשמוע אותך. זהו, אז עליי לשייף את היכולות ולהקליט. שאוריל! וואו! למה באולפן הזה? שאוריל, ידידי המלומד, אם שאלת, מלומד בידע טכני בלבד, אז אני אסביר. אני לא טכנאי. שאוריל זו קלדת הדגמה. אני יודע מה זה שאוריל. בה אני מציג את יכולותיי כקריין, שביכולתו להשפיע על דעת הציבור. טוב. הס באולפן, תשדיר בחירות ג'נרי, טייק ראשון ומהוקצה. כן. הביטחון? בקרשים, הכלכלה, בקנטים, התחבורה, על הפנים. הגיע הזמן להתעורר ולהצעיד את ישראל אל עבר מחר בטוח ומזגזג. להמשיך בתנופת העשייה תוך שימת דגש על עתיד כולנו. בבחירות הקרובות, הצבעה. מפלגה ג'נרית. אוקיי. יחד, בתנופה לעתיד ישראל, בעוצמה, תנופה, רווחה, סגסוג, ביטחון, שלווה, דת וחופש. וואו, כמה דברים נכנסים בפיתח. בקלפי השנה, שים רק מפלגה ג'נרית. קאט, לשמור, להחמיא ולהפיץ. קודם כל, יש איזה בעיה בשטיח ששמת מתחת. כן, זה דמו, אני לא יכול להשתמש בזה. זה דמו, ואתה לא יכול להשתמש במישהו שמשמע להשתמש, אבל זה בסדר. תודה על השאלה, טכנאי. תודה רבה לך על השאלה. אני לא טכנאי, אם אפשר עוד הערה, לא טכנית. כן, בבקשה. כל האירוע נשמע טיפה מיושן. כן, כן, אני מנסה לענות לך. מפלגה ג'נרית היא לא מפלגה אמיתית. אני לא חשבתי שהיא אמיתית. זה אומר שאת מטבע הלשון מפלגה ג'נרית ניתן להחליף בשם של כל מפלגה אחרת. אני מבין את זה. רק מסביר, אל תכעס עליי. זאת שבמזומניה יהיה דיו כדי לזכור את שירותיי, פשוט תזכה בי. למה? שלא תיקח טכנאי אמיתי, פליקס. כן. תתכבד, תיקח את הפרק הזה שלך פה. כן. מה שעשית פה... איפה הקוסטה? אף אחד לא הקליט, זה גם לא תה אמיתי, אף אחד לא הקליט. כמו שעשית פה. לא, אמרתי כבר רבות, אני לא מעניק חתימות טרנאי. אז בוא, תן לי את הציוד שלי ותשחרר אותי מכאן. קח את הפלסק הזה שלך ואת הפרק. איפה? קווי החרסינה. כן, למה אתה מסתובב כמו קווי חרסינה? כי זה הדין. כן. הדין שלך. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הנה, זה מתעורר. אגב, צחוק צחוק, הוא דיבר שם על דברים מאוד חשובים שהולכים להשתנות. כן. רווחה, כלכלה, חינוך, אז זה על הפנים, הכל על הפנים, אז זה על הפנים, שנו את הכל. אבל הבחירות האלה שנו את הכל. אנחנו ממשיכים בעשייה, זה לא בחירות של זה, זה בחירות של ממשיך בעשייה. לא, זה נכון, זה ממשיך בעשייה, או מישהו רוצה לעשות עשייה טובה יותר. כן, כן, כן. כן, סליחה, סליחה. לא, אני רק מקווה שכל הסיפור הזה עם החקירות וכאלה, כן חקירות, לא חקירות, כן המלצות, כן מדדים. זה כן ממשיך, זה ממשיך? זה ממשיך, כמובן זה רעשי רקע, שרון. זהו. אילו רעשי רקע. זה קצת רעש ברקע, מה קרה? גם על האפם שלנו יש הרבה רעשי רקע בזמן האחרון, מה קרה? אגב, מטפלים בזה, אנחנו יודעים את זה, זה בעיה. זה מטריד מאוד. זה לא אנחנו, זה רמלה. מודעים לזה, יש איזושהי בעיה. עושים רדיו ברמלה. אתם צודקים, זה לא כיף. זה לא כיף. בקיצור, התעלמו מרעשי הרקע. כן, כולם. אלו הם רעשי רקע. כולה רעשי רקע. מה, באמת ממשיכים עם זה, עם החקירות? אז זה לא אומר שכאילו די? הכל יסתדר, הכל יסתדר, אל תדאג. יזיזו הכל כמו שצריך כדי שהכל יהיה בסדר. יופי, יופי. אני לא רוצה צרות, אני רוצה, מה אני רוצה? מה אני מחפש? להמשיך לחיות בכיף. כן, ככה, כמו שהיה. בדיוק כמו שהיה. לא רק להמשיך בעשייה. כן. דיווחי תנועה פרסמות בהמשך. הגמר של MKR, המטבח המנצח, היה אתמול. זהו, נגמר. היה הגמר. היו בחירות. בחרו את הזוג מצפת. האי והאו. יש להם שמות. יונתן, אני חושב. ומצפת. וראיה מבחינתי. ורותי ברודו, ברודו. כן. תהיה איתנו. כן, באולפן. תפתיע אותנו, ממש. כן, כן, כנראה, או שזה יהיה בהפתעה, או שזה יהיה מתוכנן. כן, או שהיא תיכנס בקשה שהזמנו אותה. כן, כי אני לצורך אני ראיתי אותה מסתובבת פה. מעניין אם זה עלינו. ופותחת סירים. או. לא יודע למה יש פה סירים. מבשל פה. כן, לא, היום גם היו פה בחוץ זוגיות, חבל על הזמן, כי הייתה שבעת הנהלה, זוגיות כאלה מושקעות עם טוט באמצע. כן, מסקית סגורה. יופי. פתחו שם צלחת, או איזה צלחת בישיבות, זה האוכל הכי טעים. איזה שחיתות, מה זה, ברמות של צ'אוצ'סקו, מה הולך שם? של סטלין. של סטלין, עוגיות עם תות, איזה סטלין אהב עוגיות תות. אלה בין כאלה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט כן. בהחלט כן, בהחלט כן, אתם עלינו, אנחנו עליכם בכל יום, 4-6. תודה רבה, תודה רבה על זה. אלו הם הפרטים. הפייסבוק באמת רוכש כמה הצעות חוק שאתם מציעים לנו, וואו. איזה אכפתיות. מי צריך בחירות כשיש את המאזינים האלה? מי שלא מודע לכמות החקיקה שיש פה בתוכנית, לא מבין. יום יומי. מה קובע הדברים בארץ? וכאן זה לא מפוזר. אגב, מה, מפזרים את הכנסת, אה? מחר, מחר הם מתפזר. מה, עם כזה של מפוח עלים? יבוא מישהו לשולחנות? לגרש, לגרש. אני מניח שהיום כבר אף אחד לא שם. כן, אה? אמרו מחר, אני מניח שהיום כבר אף אחד לא מגיע. כן, אני מגיע ביום האחרון. אל תבוא יותר. יש בזה משהו נחמד, שכל כמה שנים במקום העבודה שלך... מפזרים. מפזרים, הולכים, נראה, תחזרו, תכף תחזרו. הולכים. יאללה, ריגוש, בחירות. צריך גם בחירות באמת בארגונים, זה מגניב. שיהיה בחירות למנכ"ל. מי המנכ"ל, מי הסמנכ"ל. סבב כזה, כן. נכון, סבב תיקים. אוי, יש דבר נורא מעניין, תמיד שמרים את ראש הממשלה בנימין נתניהו, יושב בישיבת ממשלה, ומי שיושב לידו, מימין ומשמאל. או, אתה מדבר על, בטח על מזכיר הממשלה צחי ברוורמן, עם המשקפיים. עם המשקפיים, יש כן, אותו, כן. אבל לא תמיד יושבים לידו אותם האנשים. זאת אומרת, פעם יושב לידו שטייניץ, כן. פעם יושב לידו ישראל קאץ, וראיתי את דודי אמסלם נכון, לידו. נכון, פעם אחת אפילו מירי רגב, אני חושב. ותמיד יש להם פרצוף של, כן, אנחנו כאן, כן, כן. כן, כן. אנחנו חשובים לא פחות ממנו, כן, כן. אני חשוב מאוד, העובדה שאני לידו. זה מקביל לאכול ארוחת ערב עם הקפטן, בשולחן הקפטן. בשולחן באונייה, מזמין אותה. את הכיסא הזה הוא שומר לאנשים שהוא חפץ בעיקרם. עכשיו, זו השאלה שלי. איך זה קורה? איך קובעים מי יושב הרי? לא באים, יושבים פה? לא, לא, שב, שב. לא, שב, שב. כן, יושבים? לא, כי ראיתי שאמסלם פה. לא, לא, לא, לא, שב, שב. אני בטוח ש... אני לא יודע, אבל אני בטוח שיש סדרה על הכיסא הזה. שנייה, מימין ומשמאל, נכון, אחד פנו יותר, אבל איך, אני רוצה לדעת טכנית איך זה קורה. מי קובע, מה קובע, איך, מתי. אני... זה לא קורה סתם. תראה, לפי מי שיושב שם, כן. אתה יכול להניח מה הקריטריון. זה הכל מה שאני יכול לפרשן ממה שאני מבין. כן, זה לא הבן אדם שהכי הכי ביקורתי כלפיו. או שצריך אותו מאוד בממשלה באותו יום. שב לידי ותעדכן אותי בכל מה שאתה יודע. אני חשוב לא פחות ממנו. שב אליי קרוב. אני יושב צמוד לראש הממשלה ואני חשוב לא פחות ממנו. זה כל מה שהוא אומר. ראש הממשלה צריך אותי. הוא צריך אותי. אנחנו ביחד מקבלים החלטות. ביבי. אתה צריך אותי. ביבי. אני חשוב. אני חשוב. ביבי. נהדר. כן. יום אחד תרצה לשבת בכיסא הזה? של ליד ביבי. של ליד, כן. ברור. בוא. ברור. הייתי רוצה כל ישיבה לשבת לידו. זה מראה מי פה הבוס ומי פה הכי קרובים לבוס. למה הכנסת בשביל להכנסה מהצד לא בונה רפליקה של החמישה צעדים בסוף המדרגות שכולם עוברים, רק עוברים ליד התקשורת למשרדים שלהם, שהם גומרים את המדרגות ועושים חמישה צעדים. את החלק הזה. שיתנו סתם לעמך כזה לעבור שם, זה כמו שטיח אדום של הפוליטיקה כזה. נכון? אולי מישהו ירים את הכפפה. הלוואי. אבל עכשיו. או! ברקה, ברקה, ברקה. רדיו, ברקה. אז השבוע אנחנו באמת עם תחינה ברקה, תחינה גולמית, מעודנת, בבקבוק לחיץ, ועכשיו חדש, תחינה ברקה בטיבול שום לימון. Oh yeah. וגם oh תחינה yeah. ברקה מסומסום מלא. No. תחינה ברקה במרקם כתיפתי שאפשר לאכול אותה ישירות מהבקבוק. בלחיצה, אתם באים לבין לחיצה. כן. ישר לזה. אבל, אנחנו לא סתם אומרים, רוצים להעניק לאחד מכם מארז. כן, אגב, אכלנו גם את החטיפי ברקה. כן, על זה אנחנו לא מדברים. וואה, זה... שלום, שלום. כן, כן, זה... חלבה, מה שנקרא, חלבה. זה מתחרה ישיר לחטיפי הזה של בית גרמן. לא, באמת, זה טוב. זה טוב. זה טוב, טעים מאוד. זה טוב. בית גרמן לא טוב, זה מעולה. באמת, אכלנו אתמול, אני דפקתי שניים כי אין לי מידה. עד כאן העדכון בנושא הזה. חטיף אחר חטיף. אחד אחרי השני. אחד אחרי השני. זה כן, זה באריזות אישיות כאלה. כן. אבל אנחנו פה בשביל תחינה, מעודנת, אבל מבקשים מכם את הברכות הכי לא מעודנות, שנתתם או קיבלתם, חסרות טק. כן. היה אתמול ברכות על רקע משקל. כן, נכון, נכון, נכון. היה. אתה יודע, יש את, יש גם את העדינות, את, הסתפרת. זהו, הסתפרת. כן, נכון, זה כאילו... לא יפה, לא יפה, מה זה? שמתי לב. לציין עובדה. נכון. מה שקרה כאן זה שהסתפרת. כן? כן. אוקיי. זה הכל. זה הכל. אני רואה שהסתפרת. אתה הסתפרת. זו גם ברכה מעניינת. כן, חוצה חדשה. כן. אתה אוהב אותה או... לא, אני רק מציין שהיא חדשה. היא חדשה, נכון? היא חדשה, נכון? אני נצמד לזה שהיא חדשה. לא שיפוטי בשום צורה. כי עדיף לך שאני לא יהיה שיפוטי. אז אם... רגע, ועוד לא הזכרנו את הפאסיב אגרסיב, שזה מנוע הברכות הכי... מחולל הברכות. מחולל הברכות האוטומטי. אז אם אתם מהעדה הנכונה, וגם אם לא, אז ברכה שהיא הכי לא, הכי לא ברכה. סמסו ל-0559-222-102, ואולי תזכו. תחינה גולמית מעודנת, ברכה, בבקבוק לחיץ, טעימה ובמרקם כתיפתי שאפשר לאכול אותה גם כמו שהיא. ככה, מה בקבוק? As is. ועכשיו חדש, תחינה ברכה מעודנת בטיבול שום לימון, ותחינה ברכה מעודנת מסומסום מלא, פשוט ללחוץ ולאכול. פשוט ללחוץ ולאכול. שזה פשוט באמת, אתה יודע, עכשיו בצילות פשוט, באמת, באמת, באמת פשוט. אוקיי. אז אתה נכנסת גם למערבולת הקלה מאיסטנבול. זה נגע בי. בהמלצתי, כמובן. בוודאי. אני גיליתי את הסדרה הזאת לעולם. וואו. סתם לא. אז אני, בוא, רק נשים דברים על דיוקם. ראיתי רק פרק אחד, את הפרק הראשון. מה שמחכה לך. אני כבר מהסוף, כבר מהקליפהנגר, אני מבין, מה מחכה לי עם הנחשה. אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל הנחשה. כי חזו שם ואמרו לגילה על מגור הטורקיה. נכון. שהולכים לבוא נחשים, אסמה. אסמה. ויבואו נחשים והיא נחשה. נחשה. ותקיש אותה. נחש ממין נקבה. באחוזה שלה. נחש ממין נקבה, וכמובן זו האישה. האישה היא הנחש. הנחשה, כן. במקרה הזה. מחכים לראות לאן זה יתפתח. כמה אחים יש במשפחה? אתה יודע מה צריך לעשות? אתה יודע מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? שמשה נוסבאום ייתן, או איך קוראים לו? ברנו? לא ברנו דווקא, זה גיא פלג. או. ייתן סיכום יומי של מה היה בפרק של... נהדר. כרגע לא ברור האם פרוק מתכוון להגיש לונה נגד הדקירה. אוי, אוי, מה עשיתי? אוי, עשיתי לך ספוילר, אוי. מה הדקירה? מי נדקר? כרגע לא ברור. תגיד לי מי נדקר. מי דקר? פרוק? סתם, אנחנו יודעים מי דקר את פרוק. פרוק? כן, אבל הוא בסדר. אוקיי. אז עשיתי ספוילר לספוילר. האם בסדר לתקן את הספוילר? עכשיו כן, תיקנת לי. רגע, אל תדאג, לא יקרה שום דבר רציני מזה. אבל ידקרו אותו. וכמה אחים יש לו לפרוק? אני ספרתי שישה רק מלעבור שם. יש שלושה. יש שלושה. אחד אוהב את הבחורה שהוא אוהב. כן, שהיא עם האסטמה. עם האסטמה. הוא רגיש, הוא אסמטי. אסמטי. הוא רגיש ואסמטי. כן. ראית איך שהציל אותו עם הנשימות? וואה, איזה מזל. כן. 20 דקות רואים. המשאף לא עבד. אז היא בעזרת מבט ותרגול נשימות הוציאה אותו מזה. היא תרגלה אותו בנשימות, ומה שלא עבד במשאף זה שפשוט הוא התפרק. כן. ואי אפשר היה להחזיר. והיא הרגיעה אותו בעזרת נשימות. ואח אחד רוצה... הזמינה אותו לקפה, את פרוק. שהוא נתקע בלי ארנק, המיליונר הגדול. כן, כן, כן. נוחת עם הפורש בסטארבקס. סוריה, איך קוראים? סוריה. סוריה? כן, ונתקע בלי שקל. בלי שקל. בזה, וסוריה צריכה מסכנה. אין לו כסף. כנרית של זמרת. מצד אחד הוא הולך, כולם נשקים לו את הידיים בעיר. עכשיו אני יודע, מאיפה יש לו פורש. אבל לקפה לא מוכנים לפרגן לקפה. אני יודע, מאיפה יש לו פורש עכשיו. נכון, כי כולם... כי כולם קונים לו קפה. ביג דיל. יש את רובל. בסדר, לא נמשיך, כי אני רק אומר לך. לא. אל תגיד מילה. כרגע לא ברור. אל תגיד מילה יותר. לתחנת המשטרה של בורסה הוגשה תלונה. בורסה? הוגשה תלונה בידי פרוק. רק רציתי להגיד לך שאני עוקב גם אחר עמוד האינסטגרם של מעריצי הקלה מאיסטנבול לישראל, וגם בעולמי. אוקיי. העולמי מונה 5 מיליון. וואלה. כן. כן, כן. יש ערך לעשות לייק לתמונה בעמוד כזה? כמו לייק בכל מקום. לא, זה לא בכל מקום. אתה אומר כאילו. מה הערך שאני אתן לייק לפרוק בעמוד שלו של 5 מיליון עוקבים? כן. יש ערך? יהיו לו לייקים. הוא לא צריך את הלייק שלך. מעניין אם גם הוא יושב בשירותים גולל ועומד את הרחוב של הזבל הזה. לא עושה לי לייק. לא עושה לי לייק. כלום. ואני עושה לו לייקים כל הזמן, והוא לא עושה לי לייקים, אני רואה פה את כולם, הוא לא עושה. הוא לא פולו בכלל, הוא לא עוקב אחרי אפילו. 370 אלף לייקים על הוידאו שהעליתי, זרחוביץ' כלום. כלום, שום דבר. אין בעיה. ואללה אני משאיר עוקב. משאיר, מחזיר, מחזיר, מחזיר עוקב. מחזיר עוקב. מחזיר עוקב. מזכיר, רותי ברודו נמצאת, או ברודו, אנחנו נוודא. זה אותו אדם. כן. והיא תצטרף אלינו והיא תדבר על הגמר. אחרי הגמר המרגש הם כנראה לא ישנו כל הלילה כולם שם. וואי, וואי, וואי. חיים ורותי. בקבוקי השמן נפתחו כל הלילה. אוהו. כמה בקבוקי שמן שנפתחו שם. השמן נשפך כמיים. כיים. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. איזה תודה שחזרתם. איזה כיף. נכון? המון תודה. אנחנו יודעים שיש לכם בחירות. יש לכם בחירות. יש לכם בחירות על הראש. יש לכם ברירות אחרות. בטח. ואופציות אחרות, ואתם איתנו, אנחנו עליכם גם. כל הכבוד. מה כעת? נברך כאן בהזדמנות זאת גם את אלה שמאזינים לנו עכשיו בשידור החוזר. 11 בלילה. 11 ומשהו בלילה עכשיו. נכון. מקווים שעבר לכם יום טוב. כן. אם אתם בשידור החיים, מקווים שהיום עובר בסדר. כן. ואם אתם במוקלט... חזרה ל-11 בלילה. כבר היה, כן. חזרה אליכם ב-11. אתם כולכם בסדר. זה זמן סקר. הכל יכול להיות. שאלת בעד או נגד שתחייב אותנו, את כולנו. להתנהג כך. בדיוק. כביום. היום, מתוך עמוד הפייסבוק שלנו, הפורה, שאלה של רביב מוזס. מחוקק ראשון. זו פעם ראשונה, לא? לא? לא פעם ראשונה? הנה. אוקיי. המחשב אומר לא. והוא שואל, Computer says no, כן. כשמניחים פלאפון על השולחן, האם להניח אותו עם הפנים למטה? זאת אומרת, האם אתם בעד או נגד את הפלאפון שאתם מניחים אותו, להניח עם הפנים למטה או למעלה? למעלה. למעלה, פונה עליכם, יכול לתקשר איתכם בכל רגע, מהבהב. אנחנו שמחים שאת הקטנוניות הזאת של אנשים יש לאן לנתב. כן, כן, כן, כן. אגב, אבל זה לא כזה קטנוניות, אלה החיים. אלה החיים. אלה החיים האמיתיים. אני נתקל בשאלה הזאת כמובן גם, אתה יודע, גם במצבים רגילים, באמת עושים אותו ככה או הפוך. כשאני רוצה להתנתק כמובן מהעולם, לא לגמרי, אני שם אותו הפוך. פנים, אתה תסתכל למטה עכשיו. אבל באוטו יש לי איתו הרבה ויכוחים. האם להניח? האם, איפה להניח אותו באוטו? לפעמים אני אומר, אני יהיה האדם האחראי ביותר בארץ ואני אשאיר אותו בתוך התיק. או בתוך התא אפילו. בתא הכפפות. לא תא שמתחת היד. התא ידית. התא של הנהג מונית. תא של ידית. שיש שם בפנים את הכל. כל החיים בפנים. פחיות ומיני בר. כן. ואני אוהב, יש לי מיני בר באוטו. אני אוהב להוציא פר. יש לי גם ליד המיטה מיני בר. ברוך. אתה רוצה לשתות באמצע הלילה, מה תעשה? יש אנשים שיש להם מיני בר בחדר שינה. אמיתי? כן. מקרר אמיתי שעוד עושה רעש של המקרר? לידם. לידם. לידם. מיני בר. מה זה מחליף? נעלי בית? אוי, נזכרתי במשהו נורתיה. זה מחליף רק את הנעלי בית של לעשות את כמה צעדים למקרר, לא? כן, אז אתה מבין להגיע למצב שאתה עם מיני בר לידך, אז יש גם מיני בר באוטו. כן, בערכת קפה כבר דיברנו. ואני אומר, אני אהיה אחראי מספיק ואני אשים אותו בצד לגמרי. כן. או איפשהו באזור ה... handbrakes, ambrakes, באזור ה-ambrakes. ambrakes. זה. אבל אני רוצה לחתוך לנושא אחר לגמרי, כי אחרת זה ישתף בשטף החיים. בסדר? אני ראיתי אתמול כתבה של מנחם הורוביץ. הוא דיבר על מכוניות חשמליות. כן. והיה שם אדם שהסביר לו על המכוניות החשמליות. נכון. והאדם שירבב את המילה תחייה בתוך הכתבה. כן, כן, זה לא פעם ראשונה, נתקלתי בתופעה הזאת. תקשיב. כן, כן. תקשיב. אני, אתה צודק. מנחם עצמו היה צריך להפסיק עם זה לפני 19 שנה. לא עם תחייה. אם לא, נדבר על תחייה. לא, עד 120 ביחד. לדבר עליה. ואני כל כך, אני לא יכול לשאת את זה. את, כן, תגיד לתחייה, שאתם תוכלו לצאת, מה אתה, תחייה, מה תחייה? עם כל הכבוד לתחייה. מה תחייה? ואתה יודע מה, לפחות אני מעריך את מנחם. תחייה, ברקה. מה? תחייה, ברקה, אתה אוהב יותר בארץ, לא לחיצה. אז לפחות מנחם, מילה טובה שאני יכול להגיד עליו, זה שהוא לא הרים את זה מהרצפה. כן, הוא לא הולך עם זה. אתה יכול להגיד לתחייה, אז מה אתה תחייה, מה תחייה עכשיו? מה תחייה? מה אתה דוחף לו תחייה ברכה? זה חלק מחוקי הפורמט, לא? לדבר על תחייה. וואו, תקשיב, גם ככה כל הסיפור על הקצה. זה גם תגיד לתחייה, יש הרבה פעמים שאומרים לו תגיד לתחייה. לא, כן, אתה יכול להגיד לתחייה. תגיד לתחייה. אולי תגיד לתחייה, אני רואה שתחייה לא נתנה לך, די כבר. מספיק, היא רואה... תחייה לא רואה את הכתבות האלה, לדעתי. תקשיב, אני אומר לך, גם ככה לקצה, כל הכתבות האלה, חבר'ה, בואו, עלי הייתי הולכת בעונות. יש סבלנות מוגבלת. די, בעונות. מותחים את זה ומותחים את זה, ומותחים את זה ומותחים את זה. ומספיק עם המפגשים המזויפים האלה, שלום מנחם. הפעם הראשונה שהם מתראים. אתם רבע שעה שמתארגנים אחד ליד השני, מה שלום? איך יודעים שזאת לא הפעם הראשונה שהם נפגשים? כי לפעמים בורח לאחד המרואיינים, כמו שכבר אמרתי לך, אתם נמצאים במרתף היין שלנו. עוד לא אמרת, נפגשתם הרגע. זה כמו שפעם, ואולי מישהו יעלה את זה. קטע שאני לא גאה בו. זאת אומרת, אני גאה, אז ראינו את רזי ואותי. בחומוס. גלוברמן, דרור גלוברמן. בחומוס באמת. מאוד גאה ברעיון הזה, וזה היה אחלה והמפגש מגניב. אבל גם שם נדרשתי להגיע במורד הרחוב ולפגוש אותו במקרה. פעם ראשונה, לבוש במיקרופון. אמרתי, אני מתחנן, אל תגרמו לי לעשות את זה. היית עם מיקרופון עליך. כן. שהגעת איתו מהבית, אני מניח. בר החומוס עם מיקרופון ומאופר. זה המיקרופון האישי שלך, ואתה רגיל להתאפר. אף אחד לא יקנה את זה. כן, כן, תגיע. תגיע ותראה אותו במקרה, תזכירו לי בכתבה, תצרפו אותה, האם עשיתי את הכניסה המזויפת הזאת או לא. כי אני ממש זוכר שאני במשך 7 דקות ניסיתי להניע אותה מהדבר הזה. אני לא רוצה לפגוש אותו במקרה עם המיקרופון עליי, חבר'ה. אין אדם על כדור הארץ. היי, רזי, אהלן, אהלן. ועשיתי את האהלן, אהלן הזה. והוא עשה טוב? רזי שחקן נהדר. רזי שחקן מעולה, אני לא מספיק טוב. אין אדם על כדור הארץ שיודע לזייף הליכה רגילה. שיגידו לו, לך לכיוון המצלמה, והוא ילך רגיל. גם לא את המפגש הזה, עם אנשים במקרה. לא, אין בן אדם שמצליח לשחק את עצמו, הולך רגיל. הולך, לא. תמיד זה משהו עם הידיים, תמיד זה הליכה זהירה מדי, הליכה כיפית מדי. איך לצלם אותך כשאתה לא יודע? אני הולך כיפי. יש גם את הכניסה לבית כשהמצלמות כבר בפנים. כן. אז לא, חבר'ה. צלם ישן איתו כל הלילה. לא, חבר'ה, זה לא פעם ראשונה שהם נפגשים. חבר'ה, אם יש צלם, מישהו פתח את הדלת מתוך הדירה. מישהו פתח את הדלת לצלם. אז כן. נכון? אין פה הפתעה אמיתית. כן. אבל השאלה... חוזרים לאיפה שהיינו. אנחנו מריצים אחורה. האם הטלפון אמור להיות על הבעד או נגד טלפון... עם הפנים למטה. או למעלה. יפה. עוד סיבה אחת למה כן עם הפנים למטה. לא תמיד אתה רוצה שיקראו את ההודעות שאולי ייכנסו. עכשיו באייפון החדש, אז יש את הקטע של לא רואים את זה עד שאתה מראה לו את הפנים. אה, זיהוי פנים. אז כשאני רוצה לראות את ההודעה... בדיקת דם עכשיו. כשהטלפון מונח על השולחן ואני רוצה לראות את ההודעה, אני צריך להתכופף לשולחן ולעשות לו פרצוף יפה. להביא לו את הפנים. הנה הפנים שלי. הנה הפנים שלי, תראה לי מה אני נכנס. אלה הפנים שלי שאתה רגיל אליהם, הנה הם. אבל מה דעתכם? האם אתם בעד או נגד את הטלפון עם הפנים לכיוון השולחן? תמם. 0559-222-102, בעד או נגד, וגם את השם שלכם ונימוק קצר אבל משכנע, ואחד מכם, לפי התוצאות והנימוק, יקבל פרס מתנת. לא סתם. פרס מתנת. איזשהו פרס, והוא מתנת... משהו. משהו. כרגע לא ברור אם פרוק יתאושש מהקירה הזאת. לא, תפסיק להגיד את זה. אני לא יכול לספר מי דקר את פרוק כדי לא לעשות ספוילר. לא בא לי לה. עכשיו? וואו, כבר זה. וואטס אפ, טייחר וזרחוב. הולכים לבחירות. בחסות. מברוק על הברקה. תחינה גולמית מעודנת בבקבוק לחיץ. חדש, תחינה בטעם שום לימון ותחינה מסום סום מלא. 100% טבעי, תחינה ברקה. אתה יכול להגיד לתחיה שתיקח אותך מחוץ לדעת, תעזוב אותי. תחינה ברקה. תן לתחיה לטעום מהתחינה. או. ברקה. יצאו לטעום, לטעוק, לטעוק, אז חזרנו למשחק שלנו עם תחינה ברקה, שמגיעה עכשיו בבקבוק לחיץ, במרקם כתיפתי ובטעם מעודן שאפשר לאכול ככה כמו שהיא, בלי להרבב עם כלום. אז ביקשנו סיפורים על דווקא ברכות מאוד לא מעודנות שקיבלתם או הענקתם. חסרות אקט. היי בילוש? היי. אני מתחיל עם קטנה של ארנון, שזה מין הבחנה כמו שאתה נתת קודם על ההערות שהן עובדות. אז הנה מה שארנון תפס, כשהוא אומר, כשאני קונה אותו חדש, תמיד יהיה מישהו שיברך אותי באופן כנה ומשכנע במרכאות, תתחדש. כלומר, תמיד כשאתה קונה אותו חדש, אנשים מקנאים כנראה. זה כמו האינטונציה. הברכה שהיא לא ברכתית, אבל אתה חייב לעשות אותה, כי אין לך ברירה. זה כמו בתיאבון. בתיאבון. או. אני חושב, זה מין הבחנה. או, לבריאות. לבריאות. לבריאות. בלעת אותי בפיוק הזה. כן, או. טוב, בואו סיפור. כן, כן. עינב, הלכתי עם הבן שלי שהיה תינוק. אישה שאני לא מכירה אמרה לי, מתאים לך בת? אמרתי לה שזה בן, והיא המשיכה, הוא יפה כמו בת. בסדר גמור. יפה כמו בת, מה? אגב, זו מחמאה. כן? זו מחמאה. נכון. יפה כמו בן, לא בטוח שעובד. לא. למרות שגם, אין שום סיבה שלא. כולם יפים, כולם נכונים. כולם יפים, כולם נכונים. לדבר על יופי בכלל, בייחוד בגיל התינוקות, הרוב יוצאים ככה, זה הטבע עשה אותם חמודים מאוד, הם יוצאים יפים, מזל, אחרת איך האנושות הייתה מתפתחת. כן, כן, הם חייבים להיות חמודים, חמודים מאוד ויפים מאוד ורועשים מאוד. אז אנחנו מחכים לעוד סיפורים שלכם על ברכות לא מעודנות שקיבלתם או נתתם. תחינה גולמית ברקה היא דווקא בטעם מעודן ובמרקם כתיפתי ומגיעה עכשיו בבקבוק לחיץ. אתם פשוט יכולים ללחוץ ולאכול ככה כמו שהיא. תחינה? תחייה ברגה? תחייה ברגה? ביי! בוינה! מה? בוינה! לא, לא, לא, באמת ש... דווקא היום יש זמן לזה אם אתה רוצה. היום אין לי בומבון. רק בא לי לקחת את הצ'ק. אין צ'ק פה. בגלל זה אני הולך. אבל תחזיר רגע את הרד, תן לו להיכנס. אוח, שיואו! איך אתה מפחיד אותי שאתה מתחיל לגלגל עיניים? מה קרה כאן? יום אחד תצלם אותי כשאני בתוך דמות. וואו, אתם חייבים לראות את זה. יש, הכל העין נהיית לבן. לבן, לבן, לבן. העין נהיה לבן. העין נהיה לבן. כן. אנו הולכים. למה אתה לא, אף פעם לא קורא לי בקפה? אני אקרא. ראיתי בסדרה בקלה מאיסטנבול. שהם עושים קריאות בקפה. שזה שירות לגיטימי לגמרי, דווקא ב... א' ב'. יש הרבה מקומות שעושים את זה. דווקא במגזרים העשירים יותר, בעשירונים הכי עליונים. עם אספרסו אי אפשר לעשות את זה, נכון? לא, זה לא מספיק קפה נראה לי. כן, אני לא נשאר... חייב להיות קפה טורקי. כן. בוץ, מה שנקרא. בוץ. בוץ. רן זרחוביץ. שרום טייחר, כבר יחסית חוזרים. ועכשיו, טייחר וזרחוביץ, עם טייחר וזרחוביץ. שעה בית של האירוע הזה, אתם עלינו, אנחנו עליכם, שעת בחירות. כן, שעת בחירות. כל הפרשנויות, הכתבים שלנו והפרשנים שלנו כבר פרוסים. כן, כולם מפולטים בשטח. צריך למצוא. חלק עומדים ליד גרפיקות. צריך לאסוף כתב כתב, זה החידה. חפש את המצפון שכזה. עמית סגל, בוא תתרומם ותדבר ליד גרף. תעמוד ליד לוח וידאו. לך תעמוד שם, לך תעמוד שם ליד לוח וידאו, תצא. הנה, עשו לך גרפיקה יפה. יש להם בחדשות עכשיו גם את השולחן שמחליף גרפיקות. שולחן עגול, שולחן עגול. גם השולחן, מראה את זה, את ה... כן, כן. איך זה נקרא? את הגושים, הגוש הזה, הגוש הזה. את הגושים, את הפאי, עוגת פאי. מה קורה עם הגוש הזה? מה הגוש בדיוק, השולחן. אז הגרפיקה מגיעה לך מהשולחן, מהרצפה, מכל מקום צומחת גרפיקה. כן, ומה זה משנה את המציאות? למה לא? אפשר גם להראות את זה. ביבי מראה את זה על קרטונים, באום. אפשר גם להגיד, ביבי יהיה ראש ממשלה. זה הכל. האחוזים, כל אחד ימציא לעצמו. אבל אתה יודע מה, אם זה נותן עבודה לגרפיקאים וגרפיקאיות, אז למה לא? כן, בטח, בטח, בטח. לא לבטל את המקצוע. רוצה לשמור עליו. לגמרי. להיפך. גרפיקה, אנחנו כאן בפתח השעה השנייה. נכון, שרון, איזו שעה זה עומד להיות? עם כל העדכונים, כמובן. כל הפרשניות. על איך מתארגנים הגושים. מה קורה בתזוזה של הגושים בתוך הגושים? נכון. מעניין. זה עובר מפה לשם, האם זה יפתח מקום חדש? מה קורה אם גנץ לא רץ, אלא יושב? הוא עדיין נראה עומד. נכון. בגודל שלו. במקרה של גנץ. במקרה של גנץ הוא עדיין עומד. איזה איש, אה? איזה אדם? מה יש שם, 1.90 מטר? כמה יש שם? מרגיש 1.90 מטר, זה כמו בטמפרטורות. אומרים לך 1.85 מטר, זה מרגיש 1.90 מטר. אתה יודע מה, אני רוצה שהוא ימשיך לא לדבר עדיין, כי עדיין לא יודעים מה הדעות שלו. מה כוונותם. מה מימו, כי הוא לא דיבר. דווקא יהיה נחמד אם הוא ייבחר ולא ידבר גם כשהוא ייבחר. זה לא ישנה לנו הרבה. זה הכי נקי, לא מדבר, לא אומר כלום. עושה. עושה. אז שזה היה סיסמה כזאת לפעם. לא מדבר, עושה. היה גם לא סחבק מנהיג. זה אני יודע. זה אני יודע שהיה. רוצה לומר, אני מתנהג גועל נפש לאנשים, אבל אני מנהיג. אני אמשיך להתנהג גועל נפש, כי אני לא נחמד. גילוי נאות, אני לא נחמד, אני מתנהג דרק לאנשים, אבל אני מנהיג. מנהיג. נעזר שמכניסים את תכונת אופי הבעייתית של הבן אדם. נכון. כאיזשהו משהו בסיסמה. חבר'ה, לא אמרתי שאני חבר'ה, מן. רגע, רגע. אדם נחמד, אז תחזירו את הקודם. אני לא, לא. אני מנהיג. זה כמו להגיד לאשתך או בזורך, מה שתבחר, לא מאהב. מנהיג. אוקיי? די לך. לא מאהב. מנהיג. ואני אוביל את הבית הזה להישגים. איפה שאת רואה צורך בייעוץ זוגי, אני רואה מחלפים. מנופים. מנופים. אני לא יודע, אני פותח את החלום ואני רואה מנופים. מנופים, זה כל מה שאני רואה פה. מנופים. אז אוקיי, שתיקות, בסדר. מה לגבי המנופים? אבל מנופים? תראי מה הצבתי כאן. מה רצית לעשות? לשים מוזיקה. שים מוזיקה, רותי ברודו פה באזור, ויש לנו עוד איזו הפתעה, תכף נדבר עליה. Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. אתם עלינו, אנחנו עליכם, אנחנו ממשיכים לעשות את מלאכת הקודש הזאת. נכון, אנחנו כאן... שנקראת שידור יומי. אנחנו החלק החיובי של התקשורת. לא כל התקשורת היא גרועה. שרון, בהמשך נעלה אותך לשידור. או, תודה, סוף סוף, אני כל כך רציתי כבר. אתה תצא החוצה, אתה תתקשר, אתה נעלה אותך לשידור. כן. אתה תסביר לנו על תפקידה של הסאטירה בתקופת הבחירות. נכון, אני אצא כאן למסדרון. איך נערכים בכלל. נכון. ועוד ועוד על סאטירה. ועד לאן, עד לאן מותר. מותר, והאם יש גבולות. גבולות לסאטירה. יש גבולות? אנחנו נשוחח גם על זה, כמובן בטלפון כדי לשמע. בטלפון, אתה תעלה בטלפון. על זה אני לא מוכן להגיע עד לכאן לדבר על זה. לא, אני תקשתי שנעלה אותך לשידור. בטלפון, בטלפון. כן. ועל עכשיו, אנחנו לא סתם מוציאים כל כך הרבה כסף בחודש. תכניסו את התותח. על תותח הפרסים שלנו. זהירות על השמשות, על החלון. בין השמשות תכניסו אותו. והגיע הזמן לשעשועון הטריוויה הנהדר שלנו, שבמהלכו אולי נראה פרסים. התשובה הנכונה היא... מה? יש כבר מאזינה על הקו... התשובה... דורי! אני שומע! התשובה הנכונה היא... רגע... התאומות שהרבני ושלושת טלטלי הגינה. לא, אין, לא הייתה שאלה. ספר הילדים, עטוף הקריחות של הציירת והצוררת, אלי צבע בולדווין. לא, לא, אני לא מכיר צוררת כזאת. שלח את הפרס לרחוב הפושעים ב3. לא, לא. מושב הגבות. אל תדליק אותה. המקום בו הנדיב פורח גם בסתיו, וחצוצרות מהלילות כל בוקר בחצות הלילה. בסדר, אז רגע, אני מזהה כבר את הכל, רק נגיד למאזינים, דורית, קוראים לך דורית, בזמן לא דיברנו. ריח החנופה זולג לך בבית, הרי הכל. לא אפול, לא אפול למלכודות הפח והעוקץ הללו. דורית. אני רוצה פרס חדש ומחודש. כן. ושיגיע היום, כי מחר אני בשנת קבוצתי. אוקיי. כן, שנת קבוצתי. נשמע נהדר, כן. הגורו שלי ושל דלית, אביו לי שון. כל הכבוד לה. אוקיי. מתכנסים כולם במרכז בונדרומיל, בכניסה למושב. כן. על כל אחד להביא מזרן נייח מהבית. דורית. מניחים את הראש, זה לצד אשת ראו. רוצה לשחק? ישנים מחובקים כמו בימים ילדינו. טוב, אני לא נולדתי מחובק ככה. לכן אתה כל כך כעוס כל הזמן, חביבתי. לא, בואי, דורית. מנפדלק, מנפדלק. כן. צריך ללמוד איך להיכנס לפלואו. אל תראה אותי ככה, גם בלבוש אתה יכול להיות קצת שנטי באונטי. אני יודע. טוב, דורית, בואי, תודה רבה לך על כל התיאור הזה, אבל בואי נעבור למשחק, כי זה, בואי, זה פרסים העניין, נכון? את החוקים עוד מכירה כבר, נכון? לא גונבים משתיים לארבע, לא אוכלים את הקבנוס בארטיק, ואסור להתקשר לאמריקאים בבוקר. זה נכון, אבל החוקים הם אחרים, את עונה על שאלות, מקבלת פרסים, זה מאוד קל, בסדר? אז אני מתחיל את השעון, גו! קלמנטינה, קלמנטינה, טרנר, עבור! רגע, הנה השאלה הראשונה. מאיזה גיל מותר לעלות במעלית בלי ליווי מבוגר? במעליות של דודו טסה. מה קשור דודו טסה? נצ'ינץ', כל הזמן הזה עליתי לבד. התשובה היא 14. לוחות הברית, עבור! לא, הנה השאלה הבאה, מהי בירת יוון? מדריד! יוון, יוון. מדרידיס. התשובה הנכונה היא אתונה. הנה השאלה הבאה, מי הוא הזמר שמשחק תפקיד ראשי בסרט מציצים? צוצי קמנון. אריק איינשטיין. לא צריך את הרצל אמר. לא, זה לא קשור, אני לא צריך לצורך כלום. תקשיבי, הנה השאלה הבאה. שאלה שטובי המוחות או גרועי המוחות בכוונה עבדו עליה כדי ש... זה מלחיץ. לא, אני לא מלחיץ, להפך, אני אומר, זו השאלה הכי קלה שהצלחנו לייצר. לא הצלחנו לעלות. אוקיי, אוקיי, אוקיי. בסדר, אז הנה זה בא. כמה בדלים יש במאפרה? מה? כן, שימי, השאלה זו שאלה מיוחדת בשבילך. אוקיי. מותר לך לענות שזה תלוי באיזה מאפרה, את יכולה לזרוק סתם מספר, מה שבא לך, את יכולה... אוקיי. תגידי כמה בדלים יש לך אצלך במאפרה. את התרגילים שלך בפסיכולוגיה הפוכה, אני כבר שכחתי בשנה א'. זרקי סתם מספר. לא אפול את דבש המלכודות שלך שוב. התשובה הנכונה היא ללא בדל של ספק. לא, אין יותר קל. מהי תספורת מאפרה שהייתה כה פופולרית בשנות הפושרים לספירה. דורית. נצ'י נצ'. דורית, אני ממש... כבר לא הייתה פה שאלה. מדריד, מדריד. את לא יכולה לזרוק מספר? אז סתם לזרוק מספר. כל תשובה אנחנו נקבל. כמה מדלים יש במאפרה? אפילו תגידי, תלוי באיזה מאפרה. מאפרה אלקטרונית. לא, לא צריך, לא צריך. באמת, באמת. היית זורקת משהו? על מה? מה? אין לי מה לזרוק, משום שכל שקיות הזבל שלי כבר הוקנו היום. טוב, לא, תחזירו את התותח. מתי לצפות לפרס? לצאת למרפסת? אתם מיירים אותו? אחרי הבחירות. אני מחכה לפרס. לא, אבל אין טעם. דורית, תודה שהיית איתנו, אבל לא, כלום, כלום. טייכר וזרחוביץ'. נו, אין, לא יודע. לא יודע מה לעשות. קצת עצוב. זה מייאש? אנחנו מדווחים לכם ששוב, דורית, לא צריכה בפרס, נמשיך אתה. לא צלחה את הדרך אל הפרס. אפשר אולי לשים אותה על חסום, ואז כאילו לא נאלץ להתמודד עם זה כל פעם? מה שמדהים זה איך היא עולה לשידור. איך היא תמיד מצליחה לחדור את הקווים? זאת אומרת, בדרך כלל ברדיו מישהו צריך להכניס את זה, והיא מתקשרת לאנשהו, איך היא פשוט עולה? מנשי יוזפוביץ' של זמננו. מבית ספר תיקה בפתח תיקווה. משחק כדורגל. מה קורה איתו באמת? אני לא יודע אם הוא עדיין משחק כדורגל. לא, אני לא חושב שהוא משחק בבית ספר תיקה בפתח תיקווה. נכון. אני לא יודע אם יש עדיין... מקווה ששלמה טוב. א', קודם כל בריאות ואריכות ימים, ובריאות שלמה ואריכות שלמה ואובי. אריכות שלמה ו... אריכות שלמה ואובי והכל, אבל... הבית ספר עוד קיים? אני לא יודע אם בית ספר פיקה עוד קיים. יכול להיות שלא. אבל הוא בהחלט, עכשיו בלצינות, ואני מקווה שהוא בסדר ובטוב ובריא, זה איש שהיה צריך לקבל פרס רדיו. הוא הרדיו של ה-90s. אפילו סוף 80s. סוף 80s, והבן אדם, ואני לא צוחק, אם הוא לא קיבל פרס, מאיזושהי תוכנית, הוא צריך לקבל פרס רדיו. פרס רדיו. על הרדיו. באמת, על תרומתו לרדיו העברי. הוא ליווה אותנו כל כך הרבה, הוא בידר אותנו כל כך, עם כל כך הרבה... הטרלה, זה לא מושג שנולד עכשיו. כן, הוא זה ש... הוא הטריל את כולם. כן. כן, זה לא לירן חולצה אפורה, זה אדם עם תוכן, שמגיע עם תוכן. כן, ועקשן. עקשן ומשיג את שלו. תמיד. קיבל צו הרחקה אפילו, בתחנות רדיו. כן, מהטלפון. מהטלפון. יואו! מה? יואו! מה? אתמול. נו, נו. אני נוסע באוטו שלי. באוטו, כן. בתוך הבועה. כן, בבועה האישית שלך, בסביבה שלי. ופתאום אני מקבל הודעת וואטסאפ שצורפתי לקבוצה, קבוצת וואטסאפ, דירות קטנות להשכרה. וואו. שחברים בעוד 200 איש. וואו. וכולם מתחילים א' להתלונן, ב' לעוף משם, ואני רואה הכל. רגע, כמובן שכשהרכב עומד, כמובן, אתה לא מסתכל בטלפון. לא, לא, לא, אני ראיתי את זה קורה, ואחרי זה... צרת בצד. לא, זה... אה, זה המשיך... ומה ראית, אנשים מצטרפים או אנשים עוזבים? לא רואים את זה, רואים רק את ההודעות. אבל אתה שומע כל הזמן, את הרחש בחש שם. וואו, וואו, וואו. איזו בעלה, גם כולם בלחץ. כולם בלחץ. כשדפדפתי בזה פעם ראשונה, ראיתי... רגע, למה צירפו אותי פה? עד שאני פתחתי את זה כדי לראות מה קורה בזה, 100 איש לפניי עזבו, 100. וואו. 100. היה שטיח של עזב, עזבה, עזב, עזבה, עזב, עזבה. אני רואה הקלה מאיסטנבול אתמול בערב, אחרי שעשיתי ריפורט אנד אקסיט. ריפורט, טוב, טוב שגם דיווחת. אני הראתי להם מה זה. אני גם מדווח למשטרת וואטסאפ. אני על זה נותן דוח, אני נותן רפורט. אתם קיבלתם רפורט. רפורט ממני. כן. צורפתי שוב. האם אני יכול להסביר לך... צורפת שוב? זה דבר שלא קורה. כן. באיזה עולם? מה עושים עכשיו? מה עשית? מה כתבת? אני רציתי להרים טלפון ליוצר הקבוצה. רציתי ממש להרים לו טלפון. ושנייה לפני הסנט, אמרתי, רגע. חכה לחצות. אם יש דבר שלא בא לי לעשות עכשיו, זה למסור לו את המספר שלי ומי אני. נכון. כן. אני לא רוצה להתלונן בפניו. למרות שהייתי מתקשר באחת בלילה כדי לקבל פרטים בעל פה. אוי, זה רעיון נחמד. פעם הבאה, זה מה שאני אעשה. נכון. צורפתי לקבוצה, עדית, היית רוצה לשמוע בעל פה קצת. עוד פרטים קצת. למה צורפתי לקבוצה? מה, יש לכם להציע? מה, הפרעתי לך? כמה קטנות? אני מאוד אוהב דירות קטנות, כמה קטנות? הפרעתי לך, אז התקשר יותר מוכר, אתה רוצה לשטוף פנים ולחזור אליי? אוקיי. אוקיי, אז אני רק מזכיר שאנחנו לא פה סתם. אנחנו ממש לא פה סתם, לכל אחד בעולם הזה יש תפקיד. ואנחנו מעניקים מארזים של תחינה ברקה. ברקה. נכון, זה במסגרת המשחק שלנו עם תחינה ברקה. ברקה. תחינה גולמית מעודנת בבקבוק לחיץ, ועכשיו חדש, תחינה ברקה. ברקה. בטיבול שום לימון, וגם תחינה ברקה. ברקה. ביסום סום מלא. תחינה ברקה במקטם כתיפתי, שאפשר לאכול אותה ישירות מהבקבוק. ישירות. אין צורך בתיווך. כלום. גם לא חייב לנחות על צלחת, אם אתם מבינים למה אני מתכוון. זה יכול להיכנס לתוך הסנדוויץ' או ל-whatever, מה שבא לכם. כן, רמז, גלוג, גלוג, גלוג. מה שבא לכם, גלוג, גלוג, גלוג, גלוג. רמז. או, סליחה, אוי, הרגליים שלנו נפגשו. נפגשו? נו. כן. מבקשים אתכם לעוד סיפורים על ברכות מאוד לא מעודנות שקיבלתם או נתתם, מרצון או שלא מרצון. סמסו את הברכה על כשלכם ל-0559-222-102 ואולי תזכו. תחינה גולמית מעודנת ברקה בבקבוק לחיץ, טעימה ובמרקם כתיפתי שאפשר לאכול אותה כמו שהיא. עכשיו חדש, תחינה ברקה מעודנת בטיבול שום לימון ותחינה ברקה מעודנת בסומסום מלא. פשוט ללחוץ ולאכול בן אדם. לזה אני קורא חגיגה. הבקבוק הוא לחיץ. כאל שרון, צא החוצה. קש לטלפון, תתקשר, אנחנו נדבר איתך בהמשך על מה תפקידה של הסתירה. תתן לי גם גבולות. והאם יש גבולות לסתירה בכלל? אוקיי, אוקיי. האם יש משהו שהתחרטת עליו? האם סתירה צריכה להיות מאוזנת? תוכל להשחיל לי את השאלה הזאת? האם סתירה צריכה לאזן את עצמה? למה הסתירה תמיד תוקפת את הימין? מעניין, מעניין. האם הביקורת על השמאל? האם הסתירה היא בעיקרה שמאלנית? למה אנחנו לא תוקפים את האויבים שלנו מבחוץ? מדוע לא לעשות סתירה על לבנון, על חיזבאללה, על החמאס? מדוע הסתירה היא עלינו? האם סתירה חייבת לכאוב? הרי מה יותר כיף מלצחוק על האויבים שלנו במקום נכון, על עצמנו? נכון, למה לצחוק על עצמנו כשזה מפיל את המורל? לא כיף לבאס ולא להפיל את המורל. כי אז מה קורה? אנחנו צוחקים צוחקים ואז מבינים שזה על עצמנו. כן, לא לצחוק על עצמנו. לא. החוצה. יש אויבים לדברים האלה, והם יותר מצחיקים גם, הם הולכים עם הגבות האלה על הראש. נכון, אתמול הלכנו בסופר. אני לוקח את הילדים לסופר, חשוב לי שהם יפגשו את העם. אני יכול להרשות לעצמי להזמין לשלוח במעמדי, אבל חשוב לי לגעת. שהם יחושו את הסחורה ויפגשו את האנשים. בייחוד בזמן בחירות. בעיקר, שאולי יעבור איזה פוליטיקאי, ירים אותם ויחבק אותם וינשק אותם. כן. זה מוזר להרים ילד בן 4.5 ולנשק. שלא ביקש את זה. לא, זה מוזר. אוקיי, אז אנחנו הולכים בסופר, והיה שם אחד מעובדי הסופר, שדיבר בצורה מעט יוצאת דופן ומצחיקה, אתה יודע. ואז נועם חיכה אותו ובקול לידו. אה. ואלה הרגעים שאתה מריץ מהר בראש, ואני אומר לו, נועם, נועם, נועם, בוא בוא. זה לא יפה לחכות ככה אנשים. עכשיו, יש פה בעיה, הבעיה היא שלי, כי אני מתפרנס מלחכות ככה. זאת העבודה שלך, כן. זאת, הוא לא מבין את הקונטקסט. אבא מתפרנס, אומר לי, רגע, מה זו הצביעות הזאת, בן אדם? מה ההבדל? זה גם מה שאתה עושה. זה בדיוק מה שאתה עושה, בעבודה שלך. ואז אמרתי לו, תראה, זה לא... אמר לי, אבל זה מצחיק. כאילו, הוא דיבר וזה היה מצחיק, אבא. זה היה מצחיק. הדיבור שלו היה מצחיק. אמרתי, תראה, אתה יודע מה? גם אני מסכים איתך שזה מצחיק. גם החיקוי שעשית היה מצחיק, אבל אי אפשר לעשות את החיקוי בפניו של הבן אדם. כי אמרתי, מהר רצתי בראש, האם להגיד לו שזה ממש, זה גם לא יפה לצחוק או לעשות חיקוי. כן. אבל מה זה, איך אני יכול להגיד שזה לא יפה לעשות חיקוי של בן אדם? אוי, וגם קשה להיכנס גם לרזולוציה הזאת של קונטקסט, של לא מול הבן אדם? כן. והאם זה בסדר בכלל לחכות אדם, אתה מבין? אז החלטתי שאני אלך על סוג של אמת. הגעתם לדיונים ממש עמוקים על קומדיה. לא, רוב הדיונים האלה היו בתוך הראש שלי, והפלט שהוצאתי היה, מה יצא באמת? אני מסכים איתך, זה מצחיק, אל תעשה את זה בפניו, כי זה לא יפה, זה מעליף. אתה יכול אחר כך, אם אתה רוצה, להראות לנו את החיקוי, סבבה. ואגב, החיקוי היה טוב. עכשיו, יש לנו הרבה דיונים על קומדיה, כי לדוגמה, אתמול הם דיברו על... האושר הכי גדול שלהם זה לדבר על פוקים ופלוצים. ברור. זה האושר הגדול שלהם. בני 4 ו-3. חגש הם יחזיקו מצית פעם ראשונה ביד. ואז אמרנו להם, נועם, זה לא יפה. ואז הוא אמר, אבל זה מצחיק. אבל זה מצחיק אותנו. הוא אמר, אבל זה מצחיק אותנו. אני לא אתווכח עם זה. איך אתה יכול להתווכח עם זה? הוא צודק, זה מצחיק אותם. זה מצחיק. זה מצחיק אותם. אבל הוא צודק. זה מצחיק נקודה. אבל לא, זה לא יפה. אבל זה מצחיק. כן, דיונים על קומדיה עם ילדים. כל מה שאני זוכר מהמילואים זה זה. ברור. והיינו טיפה יותר מבוגרים ממנו. ברור. אני לא זוכר כלום מהמילואים חוץ מזה. בהחלט. ואיך צחקנו? אני לפעמים מרגיש חופשי לידם. הסברתי לך. אני חושב שצריך להרגיש חופשי בכל מקום. אני מרגיש חופשי לידם כי הם הבנים שלי, ואני חושב שזה חלק מהווי, ואני, אתה יודע, כשהם יום אחד זכו במה אבא נתן להם. זה הדרך שלנו להגיד תודה. ופעם אחת תפסתי את עצמי, ועכשיו אני נורא מבסוט מעצמי, ואז אמרתי, רגע, אבל יום אחד הוא ילך בגן ויגיד, אבא שלי מרגיש חופשי מאוד לידינו, מדי. משתחרר מדי. ואז אמרתי, טוב, אז אני אגיד לו, אבל אמרתי לו, נועם, אתה יודע, אבל לא צריך להגיד שאבא עושה מה שעושה. ואז אמר, נכון, אבא, כי פוק זה עבר פרטי. אוה, חמוד, נכון. לא, בדיוק, אבל אין צורך ללכת ולהגיד. הפוק עצמו, נכון, הוא נחלת הכלל, אין ספק. אבל הוא מתכוון כמובן, בסדר, חמוד. כן, כן. כמובן ש... אני לא יכול להגיד לו שזה הסוד שלנו, כי זה נשמע לא טוב. הלוואי ופוק היה יכול להישאר פרטי. איבר פרטי. לא, באמת, שהיית... אני מתייחס אליו כאיבר, זה נחמד. יש כאלה שמרגישים כמו איבר. או שאיבדת האיבר. אבל אנחנו יוצאים רוורס. לא, מספיק. זה בסדר, הנה, יוצאים רוורס. תפסנו את הוו. יוצאים רוורס. החבל הגיע. צ'כוב, צ'כוב. צ'כוב. צ'כוב עכשיו. כן, מחזות זמר. לא איזה זמר, מה זמר? לא, קלאסיקות. הוא כתב את קץ, צ'כוב? מה הוא כתב? whatever. בוא נדבר קצת על הספר מסיביליה. בוא נעלה רמה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. או, בהחלט כן. בהחלט כן, בהחלט כן. עדיין 9 באפריל, בדקנו. זהו התאריך. זהו התאריך, כן, כן. לשם אנחנו מתכווננים, שרון. כן, כן. אגב, רצו טיפה לפני, אבל לא רצו להרוס את חגיגות 1 באפריל. את כל ההכנות של אנשים ל-1 באפריל. כן. ש... אז זה יהיה אחרי 1 באפריל. נכון, נכון. אחרי החגיגות. כן. כל המתיחות העיתוליות של התאריך המיוחד הזה. מעניין אם ישמיעו את השיר זהו יום הבוחר, או אם ישמיעו את זה היום. לקראת הבחירות, או היום? מעניין אם היום כבר ישמיעו בכל מיני תוכניות. כן, כן. בוא, תצור קשר עם יפעת בילוש ותביא לנו את הנתונים. אנחנו מחכים לדאטה שיזרום אלינו. הדאטה תזרום. אנחנו צריכים מכאן ועד אפריל להשמיע מוזיקה שקשורה... מוזיקה שקשורה לבחירות, אני אנסה לחשוב. תציעו לנו בעמוד הפייסבוק. כן. שירים שקשורים לבחירות. ומה שנספיק, נספיק. חוץ מיום הבוחר. מה, אתה יודע מה? זה, לא יודע אם דיברנו על זה או אם זה סקרה, אבל שירי המשך לשירים. כמו שיש סלעת 2 והיה נגיד. עכשיו את... איזה שיר היה עכשיו? מה? הנה, אורית אומרת לנו. את ג'סיקה 2. באמת? מה, של אתניקס? כן, כן, כן. יש שירי המשך. וואלה. זהו סקר. האם אתם בעד או נגד לעשות שירי המשך? הנה, התשובה היא נגד. הנה, ספוילר למחר. נגד. ברור שנגד. אין סיבה ביקום. מה קרה? למה מה קרה? איזה שיר יכול להתעלות על השיר הראשון? חוץ מה שהוסיפו בית לירושלים של זהב. זה משהו אחר. להוסיף בית, זה גם עניין של, אתה יודע, זה גם עניין של... להוסיף בית לירושלים. בציונות, כאלה. זה להוסיף בית. כן, להוסיף בית, זה להרחיב את עצמנו, זה לא קשור. כן. אני מדבר איתך על, על ג'סיקה 2, סלעת 2. מה חסר, כן, המשך, נגיד? חתול מפלצת 2. כל מיני דברים כאלה, אתה מבין? אין סיבה. לא, לא, לא, ממש אין סיבה. ממש אין סיבה. אני גם לא כך אוהב שזמרים מצטטים את עצמם בתוך שירים. כבר אמרתי פעם שילך אחוז של שם. מה, אתה מכניס לי פה שורות משירים אחרים שלך? גם, זה כמובן, גם הביטלס עשו את זה. נכון, עם I'm the Walrus, הם הכניסו נכון, את זה. נכון, נכון, וגם השינה. וגם, מה המשינה אמרו על שיר שלהם? נכון. שבא, היה זה יום שגריר והקבוצה הפסידה. ויש, וזה ציטוט קורא, משיר זה... אחר. היה זה יום שגריר והקבוצה הפסידה או משהו כזה. שופשף. נכון. שזה לא השיר שבו. קח את שנות ה-90, זה נכנס בתוך קח את שנות ה-90, לא? או שאני עושה סלט? סלט שירים. בילוש לא יודע מזה. תמיד אנחנו פונים לבילוש. תמיד שאנחנו מגיעים לכזה, אנחנו מסתכלים על בילוש. נכון בילוש? תציל אותנו, אנחנו לא יודעים כלום. מה עושים? אוקיי. אני כבר אחפש לך את השיר. מה מגיע מאיפה? אבל זה היה תמלול של שיר אחר של משינה. כן. נכון. אלזו עכשיו. וואלה, פו פו פו פו. וואטסאפ, תודה רבה. בכיף גדול. ברוק על הברקה. תחינה גולמית מעודנת בבקבוק לחיץ. חדש. תחינה בטעם שום לימון ותחינה מסומסום מלא. 100% טבעי. תחינה ברקה. רגע, תן לי להגיד את זה. חבל. לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי. הבחור הנחמד כבר אמר הכל, שאנחנו עם תחינה גולמית מעודנת ברקה, מסומסום מלא, וגם תחינה... רוצים לשמוע אותך אומר את זה. הוא, אנחנו יודעים שהוא יודע. בוא נראה אותך. בוא נראה אותך. תגיד את הדברים על תחינה ברקה. דבר, ברקה, תחינה ברקה. פתח פה, פתח פה. אתה. הפרח מסתיר אותך. תחינה גולמית מעודנת שום לימון, עכשיו בבקבוק לחיץ. פשוט לרחו וללחוץ ולאכול. תמם. כמו שהיא, ככה. אז ביקשנו ברכות הכי לא מעודנות שקיבלתם או נתתם. היי בילוש. היי. כמה דברים נחמדים. לינור אומרת, בגיל 16 חברותיי חגגו לי יום הולדת וקנו לי במתנה ספר בדיחות על בלונדיניות, מיותר לציין שאני בלונדינית. אוקיי. כן, אבל זה לא אומר עליה כלום. לא, לא, לא, לא. זה ספר אחד לפני הספר קריאה תחת. או, שאני קיבלתי, שפוטרתי מאיפשהו. שסיימו, סליחה, שסיימו את תפקידי. הם סיימו את תפקידי. נפרדו ממך. הם סיימו את תפקידי. כן, כן. אז העניקו לכל המסיימים את תפקידם את הספר, את הספר קריאה תחת. כן, לכו תצחקו קצת. כן. לבדכנים של החברה. כן, על הקריחה יש תחת פשוט. זה קריאה באלף. אז מה, לינור, עינב או ארנון? תזכיר לנו, תן לנו תזכורות. כן, כן, יש לך עוד. בוא ניתן עוד אחד נחמד. גילי, גילי אומרת, ביום הולדת 20 חגגתי עם כל המשפחה והחברים ביחד, וכשאבא קם לברך אותי מול כולם הוא אמר, שתדעי לך שהיית ילדה מכוערת, את משתבחת עם השנים. זה יפה להגיד. מתחום האבאות, נהדר. נהדר, וואו. נהדר. אז מה היה לנו בעצם היום? כי זו ברכה מאוד יפה. גילי שמשתבחת עם השנים, והייתה ילדה מכוערת. ארנון שנתן הבחנה שכשאתה קונה אותו חדש אנשים מברכים אותך באופן נדיב ומשכנע. פולניה. לינור קיבלה ספר על ספר בדיחות על בלונדיניות. אני חושב אחרונה. גילי? גילי היא משתבחת עם השנים. משתבחת עם השנים, הייתה ילדה מכוערת. וכך אבי המוסר. איזה כמו שהורי יכול להגיד לך, וואלה, אתה הפתעת אותי מאוד. אני בחיים לא חשבתי שתצליח. אתה, וואו, אתה הפתעה. אתה ההפתעה של המשפחה. לך באמת לא ציפיתי. שום דבר. לא ציפינו לכלום, מדהים שדווקא אתה. זה שסיימת יסודי, זה כבר עשה את אימא ואותי מאושרים. אחים שלך, כן. לא, הם בסדר, הם ברור שהם הצליחו. הפתעה. אתה גם לא תצליח כמוהם בחיים, אבל עצם זה שהצלחת בכלל. בכלל, סיימת בית ספר? וואו, וואו, וואו, וואו. אוקיי, אז אנחנו מעניקים לגילי. לגילי, את הערכה. ערכת תחינה גולמית מעודנת, זה מארז של מוצרים. כן, תחינה גולמית מעודנת ברקה בבקבוק לחיץ, טעימה ובמרקם כתיפתי שאפשר לאכול אותה גם כמו שהיא. חדש, ברקה תחינה גולמית מעודנת בטיבול שום לימון, וגם תחינה גולמית מעודנת מסומסום מלא. פשוט ללחוץ ולאכול, פשוט. פשוט, תהנו, תבלו, זה טעים מאוד. בטח, יש לנו גם את הערכה הזאת בעצם. קיבלנו את הערכה. קיבלנו את הערכה. בשקית ממותגת ויפה. קיבלנו לעבוד איתה, בהחלט כן. ואגב, את מה שאני אומר, זה מופיע גם על הבקבוק. כל הסיפור שהקראת. כן, כן. כל הסיפור שהקראת. לחיץ ומה יש ולא צריך זה, ואפשר לטעום ישר לפה. חגיגה. הכל מופיע על הבקבוק, לא צריך לזכור בעל פה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אז רצו שנדבר על מה שטראמפ עשה בסוריה, שלקח את הכוחות החוצה. יאללה ופדל ווואלה דינג בום. רותי ברודו מהטלוויזיה! רותי כאן! מה עם ילי רותי? אנחנו באמצע שידור פשוט. אוקיי, קודם כל אהבתי את העיצוב. יש פה איזה קטע, יש פה איזה קיק. איזה אפחה, איזה איפון. בחיים לא ראיתי מסעדה כזאת באמצע אולפן, אהבתי. אבל יש בזה גם סיכונים. אני מקווה שלא תסתבכו עם זה. תמשיכו. שנייה. אוקיי, רותי. זה לא מסעדה באמת, זה אולפן, ואנחנו די באמצע שידור. אני רק מזכירה שיש עוד 35 דקות להגשת המנה הראשונה. מקווה שהזמן יספיק לכם. האספרגוס זה בחירה ריסקית. זרק מטורף, יכול פתאום להתחרט, להחליט שלא בא לו. להתהפך עליכם, לקפוץ מהציר, לצאת מהבניין, ואז לחפשו אותו. הלך להתנדב במרכז לעיוור. אז אנחנו ניקח את הסיכון הזה. בכל מקרה, רותי. דבר שאני רוצה להגיד לכם. לעלות למסעדה במעלית, גם מאוד מרענן. כבר ככה הופך את זה למקום עם צ'ופצ'יק, למקום עם יאללה, עם ריחות של מחסובק ותעלם ותפדל. איזה יופי, יופי. אני באמת שוקלת לקחת את זה לעסק שלי. כן. כן? רק איך קוראים למסעדה שלכם? לא, אנחנו מסבירים לך, זה לא באמת מסעדה, זה אולפן רדיו, אבל באמצע שידור, אנחנו רוצים להמשיך. לא, אתם חייבים שם, זה כלל ראשון במסעדנות. שם במשחק מילים מטומטם ומזיע. אוקיי. חשבתי בשבילכם על מזון מאיר. כאילו... נחמד. או קופי פייסט. אוקיי. או קשה סכום בבוקר. שזה ככה מסעדת ארוחות בוקר מפנקת. זה המון מאמץ, לא רואים. מסעדת בוקר מפנקת עם שקשוקות, איזה סלטון וסלסלת בריאושים בגודל של האמא שלך. בסדר? יאללה, אני מכניסה שלט. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו מרוצים עם כל מה שיש כאן, והאון אר זה אחלה שלט. טוב, בואו נתחיל לטעום את המנות. מה זה? מה הגשתם לי? זה כבל בננה. אל תגיע. וואלה. טוב, בואו נדבר על המנה. קודם כל זו מנה טובה. הכבל? המנה טובה. אוקיי. זו מנה טובה. כן, כן. היא טובה. וואלה. אוקיי, באמת. הבננה נותנת איזה יקצוץ בנני, וקודם כל שפו ענק. אני חושבת לקחת את הכבל הזה לעסק שלי, אני אשמח להכניס אותו לתפריט, לעשות לו כבוד. אל תעשי את זה. אני אעשה את זה. רק חסר לי איזה משהו קטן, שככה יעקם לי את היד, יכריח אותי לשרוק, אבל באמת מנה טובה. וואלה. היא טובה. ואנחנו לא עשינו כלום. זו מנה טובה. כן, כן. יש בטוב. וואלה, אוקיי. כן, כן. תודה, מה... תודה, כן. וזה מנה טובה, לא צריכה כלום חוץ מזה, תן לי לשבת על זה יום שלם, וזהו, מסודרת. על הכבל? נרימה רגליים, נעלי ארנב, עיניים על המעבר תקרה, מפעקת, נרדמת, פיוק של הוואלה, של הסבבות, של האופ, של הטרללה, וואלה, דינג דונג. כן. כן, טוב, אם זה טוב לך, זה טוב לנו, והכל בסדר, רותי. אחלה לנו, רודו, באמת. תודה. אוקיי, לגבי המנה, אתם הבנתם את הביקורת, הבנו. כן? כן? היא טובה, אבל אני מודע שאני עוד לא הבנתי את הזוגיות ביניכם. אתה הקטן קצת שקט, אתה קצת יותר צורח עליו. לא, זה לא בדיוק, אנחנו גם לא זוג באוכל. אתם רבים ומרגישים את זה באוכל שלכם, אני עכשיו נתתי ביס בכללה. כן, אנחנו לא זוג, זה לא רלוונטי לנו, רותי, זה לא משנה. אתם צריכים להבין, כשרבים כל צעקה מוסיפה מליחות. וואלה. כן, אני בזמנו שהיה חסר לי מלח באוכל במסעדה, הייתי הולכת לבעלים והיה לו פצצה לפנים. כן. בשביל מלח? בטח, אתם יודעים איזה צרחות היו שם? כן. לפעמים גם הגזמנו, אנשים היו מחזירים מנות, שפתיים יבשות, מתפוררות, חשופיות, ברדיו של 100 מטר התפגרו. וואו. אבל איך אומרים כל קל BGO, יואי, אין על דינק. לא בדיוק ככה אומרים את זה, אבל רותי, באמת תודה על העצות. אנחנו במילא לא מקימים מסעדה, זה לא משנה. קודם כל מנה טובה. זה דבר ראשון. היא טובה. כן? כן. אבל בוא נדבר על טעמים. לא. איזה טעמים יש לנו בטבע? בהצבעת יד. לא, אני לא רוצה... לא, אני רוצה להגיד על זה עכשיו. יש לנו את המלוח. נכון, נותן איזה קיק של מליחות. נותן קיק, בטח. יש את המתוק, שככה מביא את הזפטה של המתוק. כן. יש חמוץ. תמיד אפשר לסמוך עליו. כל מיני טעמים, כן. ניתן פליק פלק של חמיצות. יש אומאמי. אתם יודעים מה זה אומאמי? טעם? טעם של מוקפץ, נכון. לא יודע. וזה, וואלה, דינג דונג, לא צריך יותר מזה, לשכבת מרמר מרגליים, עולה על קימונו, וואלה, ואקבר, ושפו של העלה, ותפדל. ברור? כן. סבבה. תודה רבה רותי ברודו שקפץ. כן. אתם בטוחים שהזמן יספיק? הוא לא יספיק גם ככה, אז לא הזמנו. אז תודה. תודה. מנה טובה אבל. על זה באמת אנחנו מודים לך. יולה ליקה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. או, בהחלט כן. בהחלט כן, בהחלט כן. אם יש טיפה בעיות על ה-FM בגלל חובבי הרדיו מרמלה, כן, התחנה פה מודעת לזה, מטפלים בזה. כן, כן, אנחנו שולחים יחידות מובחרות. זה מבאס, אנחנו יודעים, מודעים, אנחנו עושים שרון, פועלים כמיטב יכולתנו, כדי להשיב לכם את המוצר שאתם אוהבים. תן לי, תן לי, הסברה זה אני, הסברה זה אני. תן לי, בבקשה. סליחה. מאזינים יקרים. בימים האחרונים נעשות פעולות שאנחנו לא יכולים לדבר עליהן. טוב, טוב, זה אומר שיש משהו נעשה. כולנו מקריבים משהו בשביל להוריד את הרעשים האלה. אבל באמת, תנו לזה זמן. כן, כן. יש דברים שאנחנו לא יכולים לספר. נכון. תראו איזה כיף יהיה כשתשמעו אותנו חלק. כן, תראו מה זה. להחזיק מעמד. נכון. ועכשיו... בעד או נגד? הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. ועד לבד לפה. שאלנו היום. השאלה היום הייתה של רביב מוזס, והיא הייתה האם אתם בעד או נגד להניח את הפלאפון על השולחן עם הפנים למטה. נכון. נגד זה כמובן עם הפנים למעלה או על הצד, אם אתם מצליחים. אז הנה כל התוצאות, כמה בעד, כמה נגד, ובעיקר מי לוקח מאיתנו פרס מתנת? 70% מהמאזינים נגד להניח עם הפנים מטה, 30% בעד, והזוכה שלנו, זוכה היא אור שכתבה לנו נגד, אני לא מתכוונת לא להגיב בזמן אמת על פושים החשובים, רק בשביל כללי הנימוס, כי לדעתי מאז שהומצאו טלפונים החכמים, צריכים לשנות את כללי הנימוס עצמם, הסלולרי הוא כבר חלק מהיד שלנו. אלה התוצאות. חוקק, פוצץ. נכון. Mm-hmm. תודה רבה לאופיר קנר, ירון גט, דור מוסקל, עומר איבק, דור קן, יותם בקר, אופיר מור יוסף, ליאור ויינברג, טל טנצר וטל טנצר ואלעד בילו. הוא בילוש. האחד והיחיד. אתה אירן זרחוביץ. אתה שרון טייכר, שידור חוזר ברדיו תל אביב ב-11 בלילה. מיד אחרינו... ברדיו תל אביב תוכנית הספורט של מדינת ישראל כולה, כנראה בסימן הבחירות. וברדיו כל רגע, היציע הצפוני. הרבה זמן לא שמענו. יאו יאו. יאו יאו, צ'ק דה סאונד. מי האחרון פה? כמה זה עולה? במכולת. המון זמן לא שמענו. יותר מדי זמן. במכולת. במכולת. נגמונית, נרקומן, ארס ואלכוהוליק. במכולת, תור, תור, במכולת נגמונית, אומלס, נרקומן ואלכוהוליק במכולת, במכולת נגמונית, נרקומן, ארס ואלכוהוליק במכולת, תור, תור, במכולת במכולת, במכולת מסטיקים סוכריות על המדף על המדף גלידות וספגטי טעמי וכיפקף קונוסים וריזלות, סיגריות בודדות מיץ בטעמים, בננות רקובות צ'יטוס דריטוס, ביסלי וצ'יפס ביסלי וצ'יפס בייגלי במבה, אפרופו ג'יפ אפרופו ג'יפ זית ירוק, קוסקוס חמוצים סוכר שמן זין, שומלים מבשלים קולה זירו, פפסי מקס קולה זירו, פפסי מקס קולה זירו, פפסי מקס קולה זירו, פפסי מקס איפה דואר? יש פה פאקס איפה דואר? יש פה פאקס איפה דואר? יש פה פאקס במכולת במכולת נגמונית, נרקומן, אס ואלכוהולי במכולת, תור, תור, במכולת נגמונית, הומליס, נרקומן ואלכוהולי במכולת במכולת נגמונית, נרקומן, ארס ואלכוהולי במכולת, תור, תור, במכולת במכולת במכולת תשמע מוכר, אתה אותי זוכר אני עובד קרוב בבית ורוד קובר רציתי קצת לקחת מנש וגם שתייה אבל קצת מתבייש פרצוף כמו עגבניה יש מבצע לבירות, איפה ערק, איפה ערק? חמש במאה, למה ככה, אלק, למה ככה? מי שפך פה קולה, למה זה מחליט? לא הבנתי למה זה דביק בלה, בשורה שנייה ראיתי מלפית גוף מדליק היא התקופפה ואז נפתח לה אנרטיק רציתי לשאול אם יש נייר טואלט קובעית מסתכלת עליי ואומרת לי נייר במכולת נגמונית, נרקומן, ארס ואלכוהוליק במכולת, תור, תור, במכולת נגמונית, הומלס, נרקומן ואלכוהוליק במכולת במכולת נגמונית, נרקומן, ארס ואלכוהוליק במכולת, תור, תור, במכולת במכולת במכולת במכולת מוציאה מספורת יש שם וויסקי מזויף, לא מחזירים לך עודף. קופאי צועקת, יש לה שפם, חותכים 200 גרם נקניק לעוד בן אדם. אין מוצרלה, יש צהובה, שמנת בשמש וגה ירוקה. מעבר לכביש עוד פותחו מסעדה, החליפו משמרת, צפות לקופה, חסמו חנייה, הגיעו גבייה, מס הכנסה כבר החרימו זכורה, זקנים ושמנים, דוכן טוטולוטו, פקח כבר רושם דוח לאוטו. במקולת,